بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الفتاوى miongoni mwa fatawa za wanawachuoni wa nchini Saudi Arabia, fatawa ulamau, fatawa ulamau lbaladi lharam, ni fatawa za wanawachuoni wa baladi lharam, yani Makka na Madina. Kuna fatawa za lajnati daima lilbuhuthi lilmia walifta, na kuna fatawa za mtu mmoja mmoja au shekhe mmoja mmoja, kama vile Shekh Uthaymeen bin Baz na wengineo. Ameulizwa al-Allama bin Uthaymeen, hukmu man yaqul, hukumu ya mwenye kusema, ya Muhammadu, ya Aliyu, ya Jailan, ni hivi hukumu ya mwenye kusema, ma hukumu, ni hivi hukumu ya kauli ya mwenye kusema, ya Muhammadu, ya Aliyu, ya Muhammadu, ya Aliyu, ya Jailan, inda shidda, wakati anapopata matatizo. Nadhani mnasikia maneno hayo kwa baadhi ya watu, ima wakiwa kwenye bahari, ima wakiwa kwenye shida zao huko, watakuanguka kwenye magari, kwenye ndege, wanasema ya Muhammadu, ya Aliyu, ya Zaidan. Muhammad mara nyingi ni watu masufi wanasema hivi, mtume vile, au kumwita mtume wakati wa matatizo. Ya Ali, hawa wajua ni mashia, kaongeza hapa japokuwa mkunzi ya kuongeza ya Husein na kujipigapiga ya Husein, kadhalika kwenye magari yameandikwa ya Husein, kwenye majumba yameandikwa ya Ali, kadhalika na wengine wanasema ya Jailan. Hawa ni watu wa mbingu, watu wa kukohoa. Wapi mlipoipata ibada ya kukohoa? Hawa ndio wanasema ya Jailan, madadi ya Jailan, madadi ya Jailan. Shekhe akajibu, idha kana yuridu dua, ikiwa anataka dua, msaada kwa wao, maombi haulai kwa hawa watu, waliistiana, na kutaka msaada kwa wao, bihim kwa wao, kwa huwa mushrikun shirkan akbar min almilla, mukhrijan an almilla, itakuwa mtu huyo ni mshirikina, shirki ambayo itamtoa yeye katika milla, katika Uislamu. Faalaihi an yatuba ila Allah azza wa jalla, ni lazima kwake yeye atubie kwa Allah. Wa an yad'u Allah wahda, na amwombe Allah aliyakuwa peke yake. Kama qala taala, amman yujibu lmudtara idha daahu wayakshifu suua wayajalukum khulafaa lardi ailahum maa llahi qalilan ma tadhakkarun, ni nani yule ambaye anamwitikia almutara, mwenye kupatwa na matatizo atakapomwomba, na ni nani yule ambaye ataweza kumwondoshea matatizo na akajalia katika ardhi viongozi. Ailahum maa llahi, je, nyinyi mna Mungu pamoja na Allah? Qalilan ma tadhakkarun, ni wachache wale ambao watawakumbuka. Wa huwa maa kaunihi mushrikan, na yeye pamoja na kuwa kwake ni mshirikina, safihun, ni mpumbavu, mudhiun linafsihi, mwenye kupotea au mwenye kujipoteza kwa nafsi yake. Qala ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yaragab an millati Ibrahima illa man safia nafsa. Ni nani yule ambaye atayuwasha atakwenda kombo na mila ya Nabii Ibrahim illa yule ambaye amejitia upumbavu katika nafsi yake. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. أي نادي الأمبالي قتيا زيدي قلقوا إلى أمبالي أن يرمك نمت الله سبحانه وتعالى من لا يستجيب له إلى يوم القيامة حيث كيف نولمتم فتسكوا القيامة وهم عن دعائهم غافلون. Kwa hiyo hapa fatawa hii inaelezea ya kwamba yoyote yule ambaye atakayesema ya Muhammad, ya Ali, ya Jailan, ikiwa anakwania kumuomba na kutaka msaada, mtu huyu anakuwa ni mshirikina aliyetoka katika Uislamu. Kwa hiyo wale ambao watu wa dhikri, wale mashia, na mashia wanasema hivyo kwa kutaka kuokolewa au kwa kutaka na msaada kwa Huseni pamoja na Ali bin Abi Talib, watu hawa kwa kweli wamekufuru ukafiri uliokuwa wazi kabisa usiokuwa na shaka, na dini yao ni dini nyingine. Na watu wa Jailani wengineo, yani masufi, watu wa Qadiria, hao wanajulikana nyimbo zao, kazi yao pia ni kuita ya Jailani, ya Jailani, madhabi ya Jailani, ya madhabi ya Jailani. Siku moja na bwana mmoja anaelezea kwamba huko baharini, huko si sehemu za Lamu, si wapi, ni kisa hapo naelezana, ikawa mwingine jahazi taka kuzama, akasema mtume bila asimame, mtume asimame, ambayo alikusimama konje itakuwa mtume, konje lenyewe alikusimama itakuwa mtume. Konje mwalijua sio pondo nini? Kwa hiyo inaitwa pondo. Kwa ile inaitwa pondo, kwa sababu alikusimama ponje itakuwa mtume. Kwa hiyo inatosha. Nakuru kwa hadha, wabillahi tawfiq.